No, porque andré ¿no? No me detto che andrei da uno. Un tetugo. No, no, no, lo so. Non so se è una cosa. Non voglio uscire a Putina. Che gli asciamo bomba. Putina la chiesa gli asciamo. No, hátha, folyóval. Hát, hogyha hatodikán elmentünk, akkor lesz volna fajlaj. Akkor egy kicsit, amikor elkezdődik az akció. Ki mondta ezt? Hát ott a boltban, hát akkor még ezt is. És aztán tovább nőtt a fasza. A francba. Mikor az ember? Nem tudom, hogy mikor gyűl, én mondtam neki, azt mondta, ha nem felejtje, akkor majd gyűl. Most itt fasz, fasz te hagyvá is. Hát ez bekötélni a rózsákat a hűvösre. Sét! Már megint beengedted ezt a klubba, dögött Attila. A balzasztó meg. Érzékeny most. Érzékeny, hát meg a szalámit összebasztam itt. Érzékenységében. Meleg van, szedett. Jaj, itt. Ez jó? Ez le. Itzam! Jövő. Thank you. Hol vagy? Meghatod, amikor mi még az?